Oba tuntun ide o to nja ide aye wa ba se itusile re kaye wa ko le nitumo so wa da segun ka wa le gbegba ope sile kuro ninu igbekun aye tori mo ti loluwa mo bo lowo esu aja sheke mi haleluya oyi baba jesu se ofun mi Demi jao, hallelujah, mo de.